อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็มาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้เป็นช่วงของการจากระฉาหรือว่าสนทนาธรรมะที่ดิฉันกามาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายกันแล้วคือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8ค่ะซึ่งก็เป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกของเรานะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะและวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปราถกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอนำเอาปัญหาที่คุณมณีเนตรได้เขียนถามมาถามพระอาจารย์แล้วตอนท้ายรายการเราจะสรุปเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งว่าในวันศุกร์กับเสาร์นี่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ก็จะสามารถไปรับฟังแล้วก็ร่วมฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้ที่สวนโมกแล้วก็ตึกปตท.สผ.ด้วยนะเจ้าคะเราจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นก็มาฟังปัญหาที่คุณมณีเนตรได้เขียนถามมาก่อนนะเจ้าคะโยมขออนุญาต อ่านให้ท่านฟังทางบ้านได้ทราบก็คือคุณมณีเนตรก็เขียนเล่ามาว่าตัวคุณมณีเนตรเองนั้นได้ทำงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยและการจัดการในระบบการศึกษาก็เลย เรียนถามมาเป็นข้อดังนี้เจ้าค่ะหมายถึงวิธีการต่างๆหลากหลายเนี่ยถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาแต่ก็ยังแก้ปัญหากันไม่ได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณมณีเนตรเล่ามานะเจ้าค่ะ เจ้าพัน ก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะเป็นข้อๆหลายข้อทีเดียว 4-5 ข้อแต่ว่าก็โดยสรุปแล้วก็คือจะนำพระสูตรหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะมาใช้ในการที่จะบรรเทาหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าปรับใช้งานในเรื่องต่างๆของทางมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของการบริหารองค์กรเรื่องปรับทัศนคติของผู้คนผู้บริหารผู้นำรวมทั้งบุคคลที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างนะเจ้าค่ะและประการสุดท้ายก็ยังกราบนมัสการเรียนถามมาด้วยว่าอยากขอทราบประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กรของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอนที่ท่านเป็นคารวาสว่ามีแนวทางปฏิบัติงานอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ พูดถึงไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามคุณเดินใจคือมีคนที่ไหนอ่ะมันมีปัญหาที่นั่น เจ้าค่ะ คือปัญหานี่ไม่ได้จริงๆไม่ได้เกิดจากคนหรอกเกิดจากกิเลสที่อยู่ในใจคน เจ้าค่ะ กิเลสที่อยู่ในใจคนเนี่ยมันทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นในกิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือแม้แต่จิตใจของคนที่ไม่มีกิเลสเอาอย่างพระอรหันต์เป็นร้อยๆพันๆรูปอยู่ด้วยกันในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็มีอยู่เรื่องราวที่จะต้องระงับแต่คำว่าเรื่องราวที่จะต้องระงับเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปัญหาที่เป็นในทางไม่ดีทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันมีงานที่ต้องทำอ่ะเช่นบางทีก็มีการจัดงานบุญที่วัดเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปกระทำกันก็แบ่งหน้าที่กันยังไงนั่นคือจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องกิจที่จะต้องทำให้มันลุล่วงลงไปก็จะมีวิธีการที่จะจัดการไปอยู่แต่ว่าไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะงานนี้ต้องมีแน่นอนนะคุณตื่นใจนะไม่ว่าจิตคุณจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสไม่ว่าองค์กรนั้นจะใหญ่หรือจะเล็กมีงานแน่นอนแต่งานที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเราอย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะให้ตัวอกุศลธรรมเนี่ยเป็นตัวที่ดึงพลังงานของเราไปอย่างมากเลยนะมันจนเหนื่อยนะจริงทำงานแค่8ชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนกับโหออกไปรบในสงครามกลับมาบ้านนี่หน้าแบบทำไมหางคิ้วมาอยู่ตรงปากอะไรเงี้ยนะ มันบูดเบี้ยวไปหมดเลยนะเหมือนกับออกไปสนามรบแหมจริงๆถ้ามันจะมีไม้อะไรที่เหมือนกับไม้ที่มีพลังสักอย่างหนึ่งวิ่งไปเนี่ยไม้กายสิทธิ์เนี่ยวิ่งทุกคนซ่อมได้หมดเนี่ยเป็นองค์กรที่ดีร่วมมือขยันกันแข่งกันในการทำงานถ้าสมมติว่าถ้าเรามีไม้กายสิทธิ์คุณใจมีไม้กายสิทธิ์ สามารถที่จะเสกให้องค์กรเนี้ยที่คุณวันนี้พูดถึงเนี่ยให้เป็นองค์กรที่แบบในฝันเลยในฝันเลยเขาจะต้องมีหลักทำอะไรบ้างนั้นหลักทำอะไรบ้างที่จะต้องมีอยู่ในองค์กรนี้เพื่อที่จะให้องค์กรนี้เนี่ยไปได้ด้วยดีหมู่คณะนี้อยู่กันเป็นผาสุกหมู่คณะนี้นะหมู่คณะเนี่ยคือสงนะสงแปลว่าหมู่เนี่ยอยู่กันอย่างเป็นผาสุกนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมอยู่หลายๆอย่างแต่มาจะแยกแยะไปเป็นส่วนๆก่อนอันดับแรกก็คือเรื่องของศีลก่อนนะทุกคนต้องมีศีลเพราะว่าถ้าไม่มีศีลมันจะเบียดเบียนกันในระดับหนึ่งก่อนละจะอยู่กันไม่สุขต่อให้คุณทำงานเก่งขนาดไหนนะแบบจบอันนี้มามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมันจะไปเบียดเบียนคนข้างๆนะเช่นโกหกบ้างหรือลักทรัพย์บ้างอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะศีลต้องรักษาให้ดีในองค์กรต้องมีศีลนะในข้อที่2ก็จะต้องรักษาหน้าที่ในการทำงานของเราให้ดีในเรื่องของทิศทั้ง6นะถ้าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะต้องขยันขันแข็งนะไม่ขโมยของทำการงานให้ดีที่สุดนำเกียรติคุณของนายไปร่ำลืออันนี้คือสำคัญเราต้องยกย่องหัวหน้าเรายกย่องนี่คือไม่ใช่ว่าเฉลี่ยนะแต่หมายถึงว่าก็ตามเหตุผลนะส่วนถ้าเราเป็นหัวหน้าเขาเราก็ต้องให้เขาทำงานตามกำลังให้อาหารและรางวัลคือมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสมให้รักษาพยาบาลตามเจ็บไข้ปล่อยให้อิสระตามสมัยบ้างคือในบางองค์กรเนี่ยก็ได้ทำงานไม่คุ้มเงินเดือนก็น้อยแต่งานก็มากบางองค์กรก็สลับกันนะเงินเดือนมากแต่ว่ารู้สึกทำงานให้เขาไม่คุ้ม ก็ทำงานตามกำลังคือก็ทำงานให้มันดีขึ้นอ่ะก็ใส่คุณค่าลงไปในงานของเราหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำงานมากค่าจ้างมันควรจะต้องมากขึ้นกว่านี้อันนี้เราก็ทำการงานให้ดีที่สุดอันนี้เป็นความดีความงามของเราอยู่แล้วเราอย่าทำให้งานเรามันลดลงแต่หมายความว่าให้ดูแลรับผิดชอบงานที่เราทำเนี่ยให้ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหัวหน้าก็ควรทำตามหน้าที่ของตัวทีนี้เรื่องของเพื่อนร่วมงานในลักษณะที่จะอยู่กันอย่างเป็นผาสุกได้ก็คืออย่าไปเพ่งคนอื่นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นอย่าไปใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแต่ให้ใส่ใจในเรื่องของตนอะไรที่เราทำได้อย่าเอาใจไปใส่ไอ้ตรงจุดที่เราทำไม่ได้ถ้าเราเอาใจไปใส่ตรงจุดที่เราทำไม่ได้เราจะเอาทุกข์มาใส่หัวตัวเราเองนะคือบางทีองค์กรมันก็ใหญ่มากการขับเคลื่อนบางทีมันก็ช้าเราเอาใจไปใส่ในกิเลสของคนอื่นก็เอากิเลสของเขามาเป็นของเราเมื่อเขาจะเปลี่ยนเข้ายังไงมันปวดหัวแล้วเราเอาใจมาใส่ในเรื่องที่เราทำได้ไม่ใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแต่ใส่ใจในเรื่องของตัวนะนี่คือเป็นหนึ่งในธรรมเครื่องอยู่ผาสุกในการที่ไม่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นแต่ว่าใส่ใจในตนเองแล้วก็ในข้อที่3ความที่จะให้หมู่คณะเนี่ยมีความสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันนั่นก็จะต้องพร้อมเพรียงกันเริ่มประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแล้วก็ประชุมให้มากพอประชุมกันอย่างเนืองนิดนั่นก็ว่าประชุมกันเนี่ยคือหมายถึงมีการตกลงทำความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าคุณต้องมานั่งในห้องแล้วก็ประชุมกัน 3-4 ชั่วโมงสรุปไม่ได้ข้อสรุปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันจุดประสงค์คือความเข้าใจนะถ้ามันยังพูดไม่เข้าใจกันก็ต้องมาประชุมกันให้มากพอนะมากพอนี่คือหมายถึงบางทีอาจจะสัปดาห์ละครั้งบางองค์กรต้องทุกวันนะซึ่งความมากพอความพอเพียงตรงนี้วัดที่ไหนวัดที่ความสามัคคีกันวัดที่ความพร้อมเรียงกันวัดที่ความเข้าใจกันถ้าเข้าใจกันแล้วไม่ต้องประชุมมากก็ได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจแสดงว่าการประชุมนี้ที่คุณจัดเนี่ยมีปัญหาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้พร้อมกันให้มีความเข้าใจกันทำตามหน้าที่ให้ถูกแล้วก็ต้องเคารพเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพวกเจ้าวัชชีที่อธิบายถึงความเป็นอยู่ที่จะไม่เสื่อมเนี่ยพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมเนี่ยประชุมให้หนึ่งนี้ประชุมไม่มากพอนี่ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติเอาไว้แล้วนั่นคือหมายความว่าเราไม่ทำผิดกฎแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงกฎก็คุยกันให้ตกลงกันให้เข้าใจนั่นคือถ้าอย่างเรื่องของ KPI อย่างเงี้ยเขากำหนดมาแล้วอ่ะก็ต้องทำใช่ไหมหรือทำก็ทำให้มันถูกเนี่ยอย่าทำมั่วๆแต่ประเมินให้ตรงตามความจริงเอาถ้ามันทำไม่ได้เราก็ปรึกษากันว่าจะเปลี่ยนแปลงกฎนี้อย่างไรเนี่ยเพื่อให้มีความเหมาะสมในการทำงานอันนี้เป็นหน้าที่ในเรื่องของเจ้านายลูกน้องล่ะต้องมาคุยกันทำความเข้าใจกันให้ดี ใช่ค่ะ แล้วก็ในข้อที่3ข้อ ของเรื่องความจะอยู่อย่างไม่เสื่อมก็คือการที่ให้เคารพเชื่อฟังคนที่เป็นหัวหน้าเราเชื่อฟังเคารพคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ดําเนินการไปได้ข้อถัดมาก็คือว่าไม่รู้อํานาจแก่ตัณหาคืออย่าไปทําตามอํานาจความอยากของตัวเองแต่ให้ทําตามเหตุตามผลคือบางคนมีความอยากมากก็คิดเหตุผลอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าให้ทําให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบริหารงานตามหลักธรรมอันนี้สําคัญคุณเดินใจ ค ือ KPI หรือว่าตัวชี้วัดในการทํางานใช่ไหมก็ต้องให้เป็นไปตามธรรมคือบริหารจัดการตามธรรมคือบางคนจะอาจจะเอาแต่ตัวเลขเอาแต่ปริมาณเอาแต่จํานวนใช่ไหมอันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าความดีความงามในอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่เครื่องวัดเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นกิจกรรมทําความสะอาดอย่างเงี้ยเราจะวัดว่ากิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จก็อยู่ที่ว่านักเรียนจํานวนมาเท่านี้อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้วัดเป็นไปตามธรรมนะไม่ได้วัดเป็นไปตามธรรมะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้บ่งบอกอะไรได้ว่าจํานวนนักเรียนที่มามากขึ้นหมายถึงความสําเร็จของกิจกรรมนี้แต่ถ้าเผื่อว่านักเรียนที่มาไม่ได้มีความสามัคคีร่วมมือกันเลยด่าว่ากันด้วยแต่ทําก็ลวกๆไปทําแบบขอไปทีกิจกรรมนี้ถือว่าล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จต่อให้จํานวนมาเยอะตามที่ต้องการก็ตาม คือ ประเมินแล้วมันสําเร็จอะแต่จริงๆมันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไม่ได้สามัคคีกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้พร้อมเพรียงกันเพราะว่าด่าว่ากันถูกบังคับมาเนี่ยไม่ได้เต็มใจร่วมกันมาทํามันก็ไม่ถือว่าล้มเหลวแล้วล้มเหลวบ่อยๆล้มเหลวบ่อยๆในองค์กรก็แย่ตอนนั้นเองในหมู่คณะนี้คือองค์กรนี้ก็จะค่อยๆแย่ลงแย่ลง เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะต้องวัดกันโดยธรรมวัดกันโดยธรรมพิจารณายังไงก็ไม่มีใครต้องถูกบังคับให้ทําอะไรอันนี้คือหลักธรรมอย่างหนึ่งนะ อย่างธรรมราชาเนี่ยเขาจะจัดการบริหารคุ้มครองให้เป็นไปโดยธรรมเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนก็ไม่ได้ถูกบังคับให้น้ําตานองหน้าต้องทํางานนี้ไม่ได้มีสัตว์ชื่อนี้ต้องมาตายไม่ได้มีการฆ่าไม่ได้มีการต้องทําให้ลําบากพลาดเพราะกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกคนพร้อมเรียงกันนะมีความช่วยเหลือกันนะทําสิ่งที่ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําถ้าคนนี้เขาทําเราไปช่วยเรามันก็ดีอันนี้ก็ทําอย่างนั้นให้เป็นไปตามธรรมการเป็นไปตามธรรมก็คือทำยังไงล่ะให้จิตใจมันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาอันนี้เราต้องวัดกันอย่างนี ้เจ ้าค่ะ KPI ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ให้เป็นไปทางธรรมแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานนะมันอยู่ที่กําลังจิตกําลังจิตนี่คือหมายถึงสมาธิล้วนๆเลยนะคุณใจ เจ้าค่ะ คือถ้าบอกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิอ่ะจี้อยู่เรื่อยเห็นคนนี้หันซ้ายเห็นคนนี้เขาเดินขวาแหมมันไม่พอใจประสิทธิภาพในการทํางานของเรามันจะลดลงเราจะรู้สึกเหนื่อยมากอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราเอาใจไปใส่เรื่องของคนอื่นมากๆส่งจิตออกมากๆมันก็จะป่วนใจของเราเองเราก็จะต้องไม่ส่งจิตออกแต่สนใจในเรื่องที่เราทําได้การทําสมาธิให้เป็นอารมณ์อันเดียวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราทําอันนี้จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเราเพิ่มขึ้นดีขึ้นได ้เจ้าค่ะ แล้วก็บางทีตัวชี้วัดนะนี่เราก็ต้องคุยกับหัวหน้าหรือแผนกที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะว่าให้มันวัดให้ถูกต้องทีนี้การเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะเราก็เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นมันก็จะต้องมาจบอยู่ตรงจุดที่ว่าประสิทธิภาพในส่วนที่เราทําได้นั่นก็คืออยู่ที่กําลังจิตกําลังสมาธิของเราแล้วก็การวางจิตของเราเองนะในการที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์กับตัวเราเองก็จะต้องให้มีเมตตากันให้มีเมตตากันในการที่จะไม่คิดอาฆาตคิดร้ายกับเขาแต่การที่เราปรารถนาดีให้เขามีกิเลสน้อยลงปรารถนาดีให้เขามีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นปรารถนาความสุขความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งกับเขาเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้จิตใจของเขาเนี่ยน้อมมาในทางที่เป็นกุศลได้แล้วตัวเราเองก็จะไม่เครียดในการงานด้วย เจ้าค่ะก็คือมามุ่งที่ในส่วนความรับผิดชอบของตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ ในสิ่งที่เราสามารถจะทําขึ้นในรอบตัวเราหรือว่าในกลุ่มงานที่รอบๆตัวเราเราสามารถที่จะสร้างความสามัคคีแล้วก็ให้เกิดความเป็นสุขได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งจิตออกไปเพ่งตรงนู้นตรงนี้ให้มันเป็นทุกข์กับตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะก็เท่ากับปรับที่ตัวเองก่อนเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่ปรับที่ตัวเราเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองให้เปลี่ยนแปลงในคนที่รอบข้างเราอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้ประเด็นว่าองค์กรมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหม แต่ว่าเราไปคนเดียวมันก็จะไม่ได้หมู่คณะมันก็จะเริ่มแยกกันเราก็จะต้องทํายังไงล่ะนะหน้าที่ของเราเราก็ทําไปส่วนไอ้เรื่องของการที่จะให้ผู้บริหารหรือว่าคนอื่นๆเขาเปลี่ยนแปลงไปตามเนี่ยก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นหมู่คณะแต่คนที่จะสามารถเป็นผู้นําคนได้เนี่ยคุณเตือนใจนําให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยต้องมีเมตตาธรรมสูงมากแล้วก็ต้องมีพรหมวิหารคําว่าพรหมวิหารเนี่ยก็คือคุณธรรมหนึ่งเรื่องอยู่ของคนที่จะเป็นใหญ่คนที่จะเป็นผู้นําได้ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใน4อย่างนี้สําคัญเราจะเป็นผู้นําที่เป็นไปตามธรรมนั่นคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําเผด็จการหรือว่าบังคับขู่เข็นให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเป็นผู้นําที่เป็นไปตามธรรมได้ไอ้พรหมวิหาร4นี่สําคัญคือคําว่าเป็นผู้นําเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องไปอยู่ในตําแหน่งเป็นประธานหรือว่าตําแหน่งผู้อํานวยการไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นด้วยคุณธรรมเนี่ยเป็นด้วยคุณธรรมพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นําได้ก็ด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติของพระองค์นะคนที่จะมาเป็นผู้นําในเรื่องต่างๆก็มีคุณสมบัติตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้ว่ามีใครไปแต่งตั้งอะไรให้อยู่ที่เนื้องานที่เราทําเพราะฉะนั้นเราจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้นะอันนี้กําลังจิตนี้สําคัญและแน่นอนบางทีเป้าหมายที่ตั้งเนี่ยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงมันต้องมีความแตกต่างกันแน่นั่นทําไมเขาถึงต้องมีผู้นําในการที่จะวางวิสัยทัศน์นะเพราะว่าเราดูเหมือนว่าโอ้โหเป้าหมายนี้มันเหมือนกับทําไม่ได้การตั้งเป้านี้มีแน่นอนแต่มีแล้วก็พยายามที่จะให้เราอยู่ในคุณธรรมต่างๆแล้วก็ดําเนินจิตของเราให้ไปตามทางนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาตอบคุณมณีเนตรมานี่ดิฉันเชื่อมั่นว่าคุณมณีเนตรก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามหลักธรรมะที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้หยิบยกมาสักษาในเช้าวันนี้กันเวลาในรายการช่วงที่เหลืออยู่นี้อยากจะขอเรียนย้ำเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรานี่แหละจะเดินทางจากวัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยลงมาที่กรุงเทพมหานครก็จะมีกิจกรรมอยู่2วันคือในวันศุกร์และที่3กรกฎาคมที่จะถึงหน้านี้แล้วก็วันเสาร์ที่4กรกฎาคมด้วยซึ่งก็สำหรับวันศุกร์นี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องของการที่จะรับนิมนต์ไปตอบปัญหาคำถามกันเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องเอ่ยว่าชมรมรักธรรมของบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนนี่ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เดินทางลงมากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาสนทนาธรรมะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งของวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ห้องเอ็นโคชั้น5เป็นห้องจัดเลี้ยงซึ่งท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถไปพบพระอาจารย์ได้ส่วนวันเสาร์นั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมอย่างตั้งแต่เช้าคือ7โมงเช้าจนกระทั่งถึงบ่าย3โมงครึ่งเลยซึ่งอันนี้ดิฉันอยากจะขอใช้ช่วงเวลานี้นำท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าพระอาจารย์เตรียมอะไรมาบ้างสำหรับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านที่จะไปรับฟังพระอาจารย์ทั้งในวันศุกร์และก็วันเสาร์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรียนพันอันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคมใช่ไหมคุณใจที่เรามาได้เคยไปที่กรุงเทพมา เจ้าค่ะ ก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันทางชมรม มาที่สวนโมก ชมรมรักธรรมเขาก็นิมนต์ไปอันนั้นก็คือทั้งที่บริษัทปตท.สผ.ด้วยแล้วก็ที่สวนโมกสวนรถไฟด้วยทั้งสองที่เลยท ี น ี ้ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้ที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.เนี่ยก็เปิดให้คนนอกเข้าได้ด้วยโดยเขาจัดที่ห้องจัดเลี้ยงในตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเราฟังธรรมกันมาพอสมควรแล้วมีการปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่แล้วตามใจคนพูดมามากแล้วอันนี้ตามใจคนฟังบ้างก็เลยเปิดให้คุณฟังอยากฟังเรื่องอะไรเราเอามาพูดมาถามมาตอบมาซักกันในวันศุกร์อย่างนี้คือที่บริษัทปตท.สผ.ส่วนในภาควันที่4กรกฎาคมวันเสาร์เรามาก็จะไปฉันที่นู่นตอน7โมงเช้าโดยประมาณนะแล้วก็เริ่มแสดงธรรมในเวลา9นาฬิกาถึงประมาณเที่ยงในช่วงเที่ยงก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทางชมรมเนี่ยก็ได้จัดอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำเป็นขนมอะไรต่างๆมาบริการ เรียกว่าเปิดโรงทานนะเจ้าคะ ใช่ตั้งโรงทานที่นั่นนะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังบางท่านบอกว่าจะห่อข้าวมาทางเจ้าภาพก็เลยจัดเตรียมให้เลยนะอันนี้คือส่วนตอนโรงทานตอนเที่ยงบ่ายโมงก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือว่าเรื่องอื่นๆอาจจะตอบคำถามบ้างหรืออาจจะพูดถึงเรื่องของการบริหารงานการจัดการงานในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเนื้อหาที่จะพูดในวันที่4เนี่ยมีความสำคัญคุณเตือนใจ ที่สวนโมกนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ สวนรถไฟกรุงเทพ เตรียมเรื่องราวต่างๆมา เจ้าค่ะ เพราะว่ารายการธรรมารับรุ่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่า30นาทีเนี่ย30นาทีเราก็ต้องจบแล้วอะใช่ไหมรายการอื่นเขาก็ต่อคิวกันอยู่เพราะนั้นบางทีเรื่องราวบางอย่างมันใช้เวลาอธิบายมากกว่านั้นเนี่ยธรรมาก็จะแบ่งเป็นตอนเอาเรื่องนี้อธิบายตอนนี้แล้วอธิบายตอนนั้นแต่ว่าถ้าเรามาเจอกันในช่วงของวันเสาร์ที่4เนี่ยเรามีเวลา3ชั่วโมงเต็มๆจะมีเนื้อหาที่มันจะต่อเนื่องเชื่อมโยงนะความเข้าใจอะไรที่ยังไม่ถูกจะค่อยปรับไปได้นะจะมีน้ำหนักมากเลยตรงนี ้ ธรรมาก็จะรวบรวมประเด็นที่ธรรมาได้เคยพูดไปในรายการธรรมารับรุณที่มันจะเกี่ยวข้องกันเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรื่องอริยสัจ4ทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดตัณหาวิชังตามเกี่ยวข้องกันยังไงอธิบายให้มันลงรับกันเป็นการเทศกันแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือพระพุทธเจ้าเทศที่ป่าอิสิปตนมฤคตยวันนะแล้วไม่ต้องเทศต่อเลยก็ยังได ้ มันจบตรงนั้นเลยนะเรื่องพระชงเจเรื่องต่างมันจะเกี่ยวข้องยังไงจะมาอธิบายกันในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตอนเช้า9โมงอันนี้ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะว่า 9ถึงเที่ยงนะเจ้าค ่ะใช่ๆคือพลาดแล้วคุณไม่สามารถมาฟังทางรายการธรรมารับรุนได้อีกนะ เพราะ มันไม่ได้มี3ชั่วโมง เจ้าค่ะ มีแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ใช้เวลา3ชั่วโมงที่จะเจอกันเราก็ยังมีโอกาสได้ซักถามทวนถามในบางเรื่องบางประเด็นที่เราจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ทางหอจดหมายเหตุเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมากโดยทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยจัดแจงสถานที่เรื่องเครื่องเสียงอะไรต่างๆอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างที่จอดรถก็มีสามารถจอดได้ที่สวนเบญจสิริคือสวนรถไฟนั่นแหละ สวนรถไฟนะเจ้าค่ะ แล้วก็เดินมาได้ไม่ไกลแล้วยังมีลูกศิษย์ลูกหาทางเจ้าภาพเองด้วยก็จัดโรงทานมาด้วยทุกอย่างก็บริการไว้พร้อมอาตมาก็จะใช้เดือนกรกฎาคมช่วงก่อนเข้าพรรษานี่แหละมาพบกับท่านผู้ฟังปีหนึ่งก็อาจจะมีสัก 2-3 ครั้งครั้งที่แล้วก็เดือนมีนาคมแต่ครั้งนี้ก็เดือนกรกฎาคมแต่ว่าครั้งต่อไปมีเมื่อไหร่ไม่รู ้เจ้าค่ะ แต่ว่าให้เราได้ประโยชน์จากการฟังธรรมนำมาพบปะเจอกันการพบสมณะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งอยู่แล้ว เจ้าค่ะแล้วก็คราวที่แล้วก็คนก็แน่นเลยนะเจ้าคะดังนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะมาพบแล้วก็ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักการะแล้วก็เทศในเรื่องจักคือธรรมอันประเสริฐแล้วที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือนอกจากมีโรงทานตอนเที่ยงแล้วในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกันแล้วเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงประมาณบ่ายโมงครึ่งถึง3 โมงครึ่งนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาที่จะสอนเรื่องการปฏิบัติการฝึกสมาธิแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะเจ้าคะ ใช่ใช่ ซึ่งอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ไปนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเลยอันนี้โอกาสอันดีแล้วไม่ต้องเดินทางขึ้นไปถึงจังหวัดอุดรซึ่งก็บางท่านก็ไม่สะดวกหลายท่านก็อยากจะเห็นว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์หน้าตาเป็นยังไงเนาะอยากจะเห็นได้ยินเสียงอยู่ทุกวันก็ต้องไปกันให้ได้ที่สวนโมกกรุงเทพหรือว่าหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสซึ่งอยู่ที่ตรงหัวถนนวิภาวดีรังสิตเจ้าค่ะซึ่งก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางไปจอดที่สวนรถไฟก็ได้ก็มีที่จอดรถอยู่ค่อนข้างมากนะเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นความพร้อมที่จะมีให้ท่านผู้ฟังได้เดินทางไปแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ฟังท่านเทศแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติกับองค์ท่านจริงๆเลยเหมือนกับเราเดินทางไปร่วมหลักสูตรที่วัดป่าดอนไหโศกซึ่งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนค่ะวันศุกร์ที่จะถึงนี้กับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วโยมก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรด้วยเจ้าค่ะแล้วก็พบกันในเสาร์อาทิตย์หน้าช่วงของการสักการะส่วนพรุ่งนี้เช้าก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเช่นเดิมในรายการธรรมรับอรุณนี้ขอขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ